بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tunaendelea na maneno ya muallif rahmatullahi alayhi wa hiya almas'alatu athaniya. Nasema kwamba mas'alatu athaniya ni al'amalu bihi, ni kuifanyia kazi ilmu ambayo wewe umejifunza. Tukasema dhamiri hapa inarejea kwenye ilmu ambayo ni ya wajib ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile tukasema ya kwamba ilmu na amal, ilmu na kuzifanyia kazi kile ambacho umekisoma ni mambo yenye kulazimiana. Na tukasema ya kwamba yule ambaye atajifunza kisha asifanyie kazi kile ambacho amejifunza, basi yeye atakuwa ni muadhabun, mwenye kuadhibiwa kabla ya wenye kuabudu masanamu. Yule ambaye amejifunza kitu kwamba hichi kipo hivi, hili lafaa, hili halifai, watakiwa wewe jambo hili ni la wajibu kwa wewe kulifanya, kisha mtu huyu akawa halifani, tukasema basi mtu huyu ndiye atakayekuwa wa kwanza kuadhibiwa siku ya kiyama kabla hata ya wale wenye kuabudu masanamu. Tukatoa hadithi ya Abi Huraira, kuna kwa wale watu watatu wa mwanzo kabisa kuburutwa na kuingizwa katika moto siku ya kiyama. Na tukatoa maneno ya wenye kusema akisema ya kwamba wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adhdhabun min qabli 'ibadil wasan. Wa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mwenye ilmu kisha hiyo ilmu yake hakuifanyia kazi, mu'adhdhabun, basi yeye ni mwenye kuadhibiwa, min qabli ibadil wathan, kabla ya wale wenye kuabudu masanamu, kwa sababu wao tayari ni makafiri na wewe ni Muislamu, natambua kwamba hili jambo ni la wajibu kwako wewe. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an arba', unyayo wa mtu siku ya kiyama hauwezi kaondoka mahala kwenda mahala pengine mpaka uulizwe kunako mambo manne. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja jambo la ilmu, akasema wa dhakara minha an ilmihi madha amila bihi, mpaka ulizwe kunako ilmu yako nini umeifanyia hiyo ilmu yako. Wa an ilmihi madha amila bihi. Tayib, tuingie leo masala almas'alatu thalitha, masala ya tatu ambayo muallif rahimahullahu ta'ala ameyasema. Asema rahimahullahu ta'ala almas'alatu athalitha ad-da'watu ilayhi, mas'ala ya tatu ni ad-da'watu ilayhi, kulingania kuifundisha ilmu ambayo umeisoma ya wajib, ad-da'watu ilayhi, kuilingania, kwa maana ya kwamba ni kuyalingania yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibisha kuyalingania, kuyafikisha kwa watu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibisha kwayo wewe. Kama vile swala zima la kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, lazima wafikishie watu, wafundishe, wamtambue mula wao, ukweli wa kumtambua. Na haya maneno haya yanatukumbusha kunako ndugu zetu na jamaa zetu Waislamu ambao wanazunguruka humu Tanzania, wanazunguruka mitaani, wanazunguruka misikitini, wanaweka makambi misikitini, lakini hawalinganii swala zima la kumwogopa Allah subhanahu, swala la kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala hawalisemi kabisa, bali wanavamia misikiti hata ya wale wenye kuabudu makaburi, wanavamia misikiti ya watu wanafanya ushirikina, wanavamia misikiti ya watu wanaofanya bid'a, wanafanya mambo ya uzushi makubwa makubwa, hawawakatazi wala hawawakemei wala kuwaelekeza. Wao wanataka chao ni kuzungumza tu mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera basi. Na wanazunguruka Tanzania hii, wanakwenda kulia kushoto kuwafundisha watu kuhusiana Allah tabarak wa taala ukweli. Sio kama kuzungumza Allah ndio kaumba samaki, Allah ndio kaumba miti, Allah ndiye ambaye kaumba mende chooni, basi sio hivyo. Watu wengi watambua ya kwamba aliyeumba mbingu na ardhi na miti ni Allah tabarak wa taala. Lakini je, hiyo ndio maarifa ya kweli ya kumtambua Allah subhanahu wa taala? Au kumtambua Allah inapelekea wewe usifanye madhambi? Sasa ile ya kumtambua Allah mpaka ikafikia wewe usifanye madhambi ndio inayokusudiwa. Waambie watu kwamba huu ni ushirikina, hili hapa ni jambo la bid'a la uzushi. Kwa hiyo masala tusanitha ni kuwalingania watu kwenye yale ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala amekuwajibisha wewe kuyajua. Miongoni mwa hayo ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala wa dinihi na kuitambua dini yake. Ielezee dini ya Kiislamu, changamoto zinazoidiriki au zinazoingia katika Uislamu, wabainishie watu, walinganie na uwaambie watu shamail al-islamia, waelezee kwamba huu Uislamu ni Uislamu ambao ni shamil. Waelezee watu mahasinul Islam, mazuri ya hii dini ya Uislamu, na waeleze jinsi gani Uislamu unavyotakiwa mtu aishi nao katika nchi kama za kwetu hizi na nchi zinginezo, jinsi gani mtu aishi. Kwa hiyo da'watu ila dini Allah tabarak wa taala wa rasulihi, na walinganie watu kuhusiana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na zimekuja aya ndani ya Qur'ani zikihimiza swala hili la kulingania, aya nyingi sana zikihimiza swala zima la kulingania watu, kuwafundisha ndugu zao, kuwalingania ndugu zao. Miongoni mwa aya hizo Allah subhanahu amesema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sema ay Muhammad, hii ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, ninawaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ninawalingania watu wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basirati, kwa ilmu na maarifa. Siwalinganii watu kwa matashi yangu, siwalinganii watu kwa uoni wangu, siwalinganii watu kwa matamanio yangu, nawalingania watu ala basirati, juu ya ilmu, nakifahamu kile ambacho ninachokizungumza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa awaambie watu hivyo. Aya hii inaonyesha umuhimu wa kulingania watu, lakini katika ilmu. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia amesema, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, dhihirisha yale ambayo umeamrishwa, yale yote ambayo umeamrishwa ya Muhammad alayhi salatu wasalam, katika mambo yanayofungamana na itikadi, mambo yanayofungamana na haki za Allah subhanahu, na mambo yanayofungamana na haki za binadamu. Dhihirisha kwa watu, fasda' bima tu'mar, dhihirisha kwa yale ambayo umeamrishwa, wa a'rid 'anil jahilin, na wapenyongo, wapuuzie wale ambao ni wajinga wasiomtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wanaomfanyia istihza, wanaomfanyia mzaha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'rid 'anil jahilin, aya hiyo pia inahimiza swala zima la kulingania yale ambayo watu wameamrishwa. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana, waite watu kwenye njia ya Mola wako, waite watu ulingania kwenye njia ya Mola wako, waite hao watu waifuate njia ya Mola wako, lakini bil hikma, kwa hikma, na vile vile wal maw'idatul hasana, na mauidha yaliyokuwa mazuri. Tushazungumza hapa, aya hii imesema walingania watu kwa hikma. Hikma sio mimi nikunyamazie wewe na madhambi, naona kabisa wewe ndugu yangu hapa wafanya madhambi, wafanya makosa, eti mimi nisikwambie nikusubirie huko hafla nikwambie. Hii sio hikma, hii haihesabiki kidini kwamba ni hikma. Hikma ni kuliweka jambo mahala pake. Ndugu yako umemuona, mwambie kwa kauli nzuri, kwa kauli za utaratibu, kama ndugu yangu, hilo unalofanya hapa umekosea, Allah hajafundisha, Mtume alayhi salatu wasallam hajafundisha hivi. Hii ndio hikma, lakini sio hikma kupita kwa nyuma huko kumkimbia sababu bwana msilete farqa, mkawagombanisha watu walikuwa pamoja hawa, kwa hiyo msianze kuwazungumzia baadhi ya watu. Sio hikma hiyo iliyokusudiwa na Qur'ani, maana yake yaambiwe jambo pale pale mahala pake. Fahadhihi hiya alhikma, hiyo ndiyo maana hikma. Na maana nyingine ya hikma ni as-sunna. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia aya nyingine anasema kuntum khayra ummatin ukhriyat lin-nas, hii ni umma mliokuwa bora, mliotolewa kwa watu, kazi yenu ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia kuhusiana ile aya watu kutoka kwenda kujifunza, waliyundhir qaumahum idha raja'u ilayhim, na waonye watu ndugu zao pindi watakaporejea kwa wao. Mmetoka kwenda kusoma, mmekwenda kujifunza jambo la dini, mtakaporejea basi waonyeni ndugu zenu, waelekezeni ndugu zenu kwamba haya ndio yanayotakikana kuhusiana na Allah tabarak wa taala. Na Allah vile vile akasema litundhira ummal qura wa man hawlaha, ewe Muhammadi, tumekuleta wewe ili uwaonye watu wa Makka na wale ambao wanaishi pembezoni mwa mji wa Makka. Wa ghairiha min al-ayat, na zisizo kuwa hizo miongoni mwa aya. Na ama hadithi kuhusiana hadithi na uzungumzia swala zima la kulingania, nazo ni nyingi sana. Miongoni mwa hizo, faddalu ala alkhairi kafa'ilihi, mwenye kumwelekeza mwenzake kunako jambo la khairi ni sawasawa kama yule yule aliyelifanya. Faddalu ala alkhairi kafa'ilihi, yule ambaye amemwelekeza mwenzake kunako jambo zuri, jambo jema, basi yule mwenzake kenda kalifanya, basi malipo yake yanakuwa ni kama vile yule yule ambaye aliyefanya. Na da'wa, ndugu zangu, imma inaweza ikawa kwa maneno na imma inaweza ikawa kwa vitendo. Na da'wa ambayo imeambatana na maneno inaweza ikawa ni ya wajiba na inaweza ikawa ni ya mustahabba. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, atakayeona ovu basi aliondoshwa kwa mkono wake, na atakaye ikiwa ameshindwa hivyo basi azungumze, na kama hawezi kuzungumza basi achukie. Kwa hiyo hii hadithi ya Mtume ikatuonyesha pia hata ule ulinganizi, kuna ulinganizi ambao ni lazima wewe kusema, kama vile haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatahadharisha watu na ushirikina, kuwatahadharisha watu na bid'a. Haya ni mambo ya wajibu, lazima umwambie mwenzako, lazima uelekeze jamii kwamba ushirikina uko hivi na hivi na hivi, na huu Allah subhanahu wa ta'ala ameutahadharisha. Hii ni katika mambo ya nini? Ya wajibu. Na ama katika mambo ya mustahaba, yasiyokuwa hayo mambo yasiyokuwa miongoni mwa dhambi makubwa na yale mambo ambayo si ya wajibu zaidi, ukiwaambia watu ni katika mambo ya mustahaba. Na katika mambo ya wajibu ambayo tunataka tuyaseme ni kama hili tunalisoma sisi hapa, kama alivyosema muallif rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallah, tambua Allah akurehemu kwamba ni wajibu kwetu sisi kujifunza mambo manne. Mambo manne haya ni wajibu kwetu sisi kujifunza, mimi mtu mzima, kijana, wazee, lazima haya mambo manne ni wajibu kwa wao kujifunza. Kwa hiyo kuyazungumza mambo haya manne na watu kujifunza haya mambo manne ni katika da'wa, tena iliyokuwa ya wajibu, ya lazima watu kujifunza. Tayib, na njia za da'wa ni nyingi sana, njia za kulingania ziko nyingi sana. Miongoni mwa hizo ni kama vile khitaba, kutoa hutuba, kutoa mihadharat, kuandika makala, vile vile halaka za ilmu, vile vile kutunga vitabu, majalisi khasa, vikao maalumu kwa ajili ya mashura, akatumika ndani yake humu humu kufundishana, kuelekezana. Zote hizi ni katika majalati ad-da'wa, katika njia za watu kulingania. Pamekuwa na kikao fulani cha kheri, watu wakatumia fursa hiyo hiyo kunasibiana. Kikao cha familia, wamekaa kwa sababu ya lengo la kutengeneza familia, humo humo ndani watu wapeane nasaha, waambiane kwamba dini jamani inakwenda hivi, mila hizi tunazokwenda nazo sizo, haya mazoea tunayokwenda nayo sio, dini inataka hivi. Hapo utakapokuwa unafanya hili jambo, pia waambiwa wewe upo katika da'wa, walingania wewe. Sio hivyo tu, bali hata mazungumzo baina ya mume na mke nyumbani katika mambo ya kheri, kumkumbusha mkeo, kuikumbusha familia umekaa nayo chini, ukaanza kuipa nasaha, kuipa wasia kuhusiana mambo ya dini, hii pia ni katika uwanja ule ule, uwanja wa kulingania Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyofanya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakaribia kufa, anawaita familia yake, anaanza kuwapa wasia, anaanza kuwakumbusha kwamba dini ya kwao wanatakiwa kuishika ni dini ya Kiislamu. Kwa hiyo kutumia fursa kama hizi kwenye vikao maalumu ambavyo vimetokea likazungumza jambo la dini na watu wakaliitikia, basi tumia fursa yako pia vile vile kuzungumzia swala linalohusiana na Allah tabarak wa taala. Na da'wa ni wadhifa wa mitume wote. Mitume wote wamelingania, na vile vile ni njia ya wale wote waliowafuata kwa wema. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri mithli ujuri man tabi'ahu, yoyote mwenye kulingania kwenye uongofu, ai al-ilmu an-nafi', mwenye kulingania kwenye uongofu, basi atakuwa na ujira wa mfano wa yule ambaye ameufuata ule ujira, ukawalingania watu. Na haya, ndugu zangu, wengi tumefeli kuwakumbusha ndugu zetu katika mambo ya sala, mambo ya ibadati, kuwakumbusha jamii, familia yako tu, kuna uzito mkubwa sana tunao. Kuikumbusha familia wakati wa kuamka asubuhi kwa ajili ya ibada mapema, na kuamka usiku kwa ajili ya visimamo vya usiku, kule kuwakumbusha kwetu ni jambo zito sana. Lakini tufahamu kwamba huu ndo wadhifa. Ndio maana tunamkumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiita makabila, akiaita makabila ambayo yeye ananasibiana nayo, akisema, ya bani Abdul Muttalib, yenyi bani Muttalib, saluni min mali ma shi'tum, niombeni katika mali nyinyi mnazozitaka, fa inni la ughni ankum min Allah shay'a, mimi siwezi kunufaisheni kwa Allah chochote kile, niombeni mali. Mpaka kafikia kumwita binti yake Fatima, ewe Fatima binti yangu, niombe katika mali unachokitaka wewe, hakika yangu mimi mtume, hata kama ni mtume, lakini siwezi kukunufaisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fursa kama hizi tunazozipata kwenye familia zetu tuzitumie, kwa sababu huu ni wadhifa wa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akasema, wal mas'alatu ar-rabi'a was-sabru 'ala al-adha, was-sabru 'ala al-adha, na kusubiria juu ya maudhi, was-sabru 'ala al-adha. Umejifunza, umefanyia kazi, umelingania, sasa vumilia, kuwa na subira kwa yale utakayokuwa yapata. Na maana ya sabrun, maana subira, huwa habsu nafsi ala ta'ati Allah wa habsiha an ma'siyati Allah. Nini maana ya subira? Subira maana yake habsu nafsi, ni kuizuia nafsi, ala ta'ati Allah, juu ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, isikimbie. Izuie nafsi yako ibakie inamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kuizuia nafsi yako isitoke huko, waambiwa hapa wewe wafanya subira. Wa habsuha an ma'siyati Allah, na kuizuia tena nafsi yako kunako kumuasi Allah. Hiyo ndio maana ya subira, ukaizuia nafsi yako isivuke ikafikia mpaka ikaanza kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, yaambiwa hapo wewe wafanya subira. Na anayekuwa na subira siku zote huwa anakuwa na nashati, anakuwa ni mchangamfu, kwa sababu yale ambayo anayapata, anayokumbana nayo, ni katika changamoto za ulinganizi wake, ni katika changamoto za yale ambayo yeye anayafundisha. Kwa hiyo mara nyingi yeye anakuwa ni mchangamfu katika kupokea changamoto. Na haya amefanywa taslia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipoambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad kudhibati rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Mitume waliokuwa kabla yako, ya Muhammad, unashangaa wewe? Mitume waliokuwa kabla yako, walaqad kudhibati rusulun min qabli, walikadhibishwa, walipingwa. Mitume walikuwa kabla yako nao walipingwa, walikataliwa. Fasabaru, wakasubiri, wakawa wavumilivu, hata waudhu, na wakatoa maudhi makubwa makubwa. Hebu angalieni udhi kama lile la mtoto wake Nuhu alayhi salatu wasalam, mtoto ambaye ni falatatul kabid, ambaye wewe ni furaha ya moyo wako, mtoto wako umelingania, ukiwaambia watu waifuate waseme la ilaha illa Allah, wamfuate Allah subhanahu wa ta'ala. Miaka 950 walingania hivi. Kisha katika wale ambao wanatokea wewe kukupinga ni mtoto wako wewe. Na unafahamu mtoto wa kiume jinsi anavyokuwa na mapenzi makubwa na baba yake, au mzee anapompenda mtoto wake wa kiume. Kisha huyo huyo mtoto huyo anapinga kile ambacho wewe umekuja nacho. Hapa sasa mapenzi na dini waambiwa itangulize dini. Mapenzi na dini waambiwa hapa itangulize dini. Amri ya kuangamia watu imekuja. Nuhu alayhi salatu wasalam anakimbia na watu wake. Mtoto wake anakimbilia kwenye jabali akisema litanizuia jabali na gharika unayohitaja wewe. Nuhu alayhi salatu wasalam alivumilia na alisubiri mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia usimtaje huyo kama ni katika watoto wako. Mapenzi yakawa yamekatika. Sasa angalia jambo kama hili la baba na mtoto. Na msukosuko kama huu umemfanya hata nabii wa Allah tabaraka wa taala kuvunja udugu wake yeye na mtoto wake, na akavumilia hilo. Kwa hiyo katika da'wa lazima watu wakerwe, lazima watu wapate misukosuko. Kinachotakikana uvumilivu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa nashat, anaambiwa changamka, usiwe na wasiwasi wala usiwe na hofu wala kupata jaza kubabarika, bali kuwa na subira kama walivyokuwa wenzako. Hii aya inaitwa ayatu taslia, aya za kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa manabii na mitume waliopita huko walikadhibishwa tena waudhu, na waliudhiwa kweli kweli. Fasabaru ala ma kudhibu hatta atahum nasuruna. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasuruna. Mpaka nusra yetu ilipokuja mambo yakawa mazuri, kimejulikana hichi kama ni kibichi, hichi kimewiva. Na sisi tukiwa na subira katika ilmu, tukiwa na subira katika kujifunza, lazima matunda tutayapata. Angalia wanafunzi walivyokuwa na isti'jal, wanafunzi walivyokuwa na isti'jal katika ilmu. Anadhania ilmu kwamba unapotaka kuisoma unataka kusoma vile kama take away. Unapita na basi lako kutoka huko mpaka unakokwenda. Mmefika mahala kwenye hoteli kuna vitakaway vya chips. Kwa hiyo ni kuvichukua chap uondoka zako. Kwa hiyo mtu akadhania ilmu ni kama vile takeaway. Abeba tu afunga mfukoni huyo aondoka zako. Anataka wakati mmoja ayakusanye mambo yote. La. Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alayhi anasema, Al-Imam Az-Zuhri rahmatullahi alayhi anasema, man rama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Mwenye kutafuta ilmu akadhania kwamba ilmu inatafutwa kwa ujumla yote kwa wakati mmoja na kukua. Marama alilma jumlatan, mwenye kuitafuta ilmu kwa ujumla wake, yani anataka kwa siku moja aelezewe dini yote, dhahaba anhu jumlatan, ile elimu yote itamuondoka, hata hifadhi hata kitu. Walakin yutlabu alilmu ala marri alayami wal layali, lakini ilmu inatafutwa kwa kupita masiku na usiku. Leo utachukua kitu kidogo, kesho kitu kidogo, hivyo hivyo. Haya, mwaka mzima una mzigo mkubwa. Walakin yutlabu alilmu ala marri alayami wal layali. Kwa hiyo watu wasio na haraka, tuwe wavumilivu katika masala ya ilmu, na ilmu pia yaingia kidogo kidogo. Usidhanie ilmu yaingia kwa mkupuo hivyo. Hawa majabari maulama hawakuwa hivyo. Watu wamesoma takriban miaka 50. Mtu anasoma wewe miezi minne, wataka uichukue elimu ya takeaway, huwezi kufanya hata siku moja. Hata elimu ya mazingira pia watu hawasomi hivyo, wanaanzia nasari mpaka chuo kikuu, digrii ya kwanza, ya pili, ya tatu. Haya, miaka mingapi? Miaka mingi. Fakaifa fi dinillah, vipi kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya kumtambua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi ni aya za taslia. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. حتى منبي وليوبيتا huko nyuma walikuwa naambiwa wachawi, walikuwa naambiwa waenda wazimu. Kwa hiyo Muhammad anaambiwa kuna tasbih, yani kuna subira, kuwa mvumilivu. Haya unayoambiwa wewe ni mambo madogo sana. Hata waliopita pia waliambiwa ni wachawi, waliambiwa ni waenda wazimu. Kwa hiyo haya maneno yao hao watu yasikusumbue wewe kuwa na nashaf, kuwa mchangamfu, fanya da'awa, fundisha, elekeza watu yale yanostahili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin. Na vile vile Allah subhanahu akasema inna nahnu nazzalna 'alayka al-qur'ana tanzila. Angalia aya hii ilivyokuja. Inna nahnu nazzalna 'alayka al-qur'ana tanzila. Kiketu sisi ni wenye kukuteremshia wewe Qur'ani, kukuteremshia kisawa sawa. Ilikuwa mtiririko wa maneno haya ilikuwa ni kama vile kwa Allah kisha baada ya aya hii amwambie mtume wake utushukuru sasa. Kika sisi tumekuteremshia wewe Qur'ani, kukuteremshia kisawa sawa, basi tushukuru. Ilikuwa maneno haya yapo hivyo. Lakini Allah akasemaje? Fasbir li hukmi rabbika. Subiri katika hukumu za Mola wako. Wa mvumilivu. Lazima upate misukosuko. Tayyib. Muangalie mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindi ambapo watu wake walipompiga, wakamtoa damu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapangusa zile damu katika mwili wake. Kisha anamwambia malaika al-Jibal, anamwambia yule malaika aliyekuja kwa lengo la kutaka kuwabanika au kuwafunga na milima, anamwambia Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ewe Mola wangu, wasamehe hawa watu wangu. Kwa hakika ni watu wasiojua. Ndio maana kaida inakuja pale pale inasema ya kwamba kumnyamazia mjinga, hilo ni jambo bora sana. Yule asiyejua mjinga kumnyamazia, hii ni falaha kwako wewe. Mtume anamuomba Mola wake, ewe Mola wangu, wasamehe hawa watu. Sasa hebu angalieni hawa wanaotufanyia sisi vita. Wanaokufanyia wewe vita, wanaokupiga wewe vita, wanaokunyoshia vidole vingi kwamba wewe ni kadhaa, wewe ni kadhaa, maneno mengi ya tuhuma ambayo wala hayapo na wewe. Wewe sema kama walivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ewe Mola wangu, wasamehe watu wangu kwa hakika ni watu wasiojua. Tayyib. Na subira, ndugu zangu, tumalizie hapa. Subira peke yake tu imegawanyika sehemu mbili. Subira imegawanyika sehemu mbili. As-sabrun ala qismayn, sabrun wajibun wa sabrun mustahab. Subira imegawanyika sehemu mbili. Kuna subira ambayo ni ya wajibu, ya lazima. Na kuna subira ambayo ni mustahabu, inapendeza tu. Yafaa, sunna. Subira ambayo ni ya wajibu, hii inakuwa kusubiria kwa yale ambayo fima aujaba Allah. Kusubiria yale ambayo Allah subhana amekuwajibisha kuyasubiria. Hii ni subira ambayo ni ya wajibu, kuwa mvumilivu, kuwa na subira kwa yale ambayo Mola wako amekuwajibishia. Na hii imegawanyika sehemu tatu: as-sabru ala ta'at, was-sabru ala al-muharramat, was-sabru ala al-aqdari al-mu'lima. Kwanza kabisa as-sabru ala ta'at, kuwa na subira katika mambo ya ta'a, mambo mema, mambo ya wajibu. Kama hivi umekaa dakika 30, 25, sina ngapi, kule kuvumilia mambo ya ta'a, waambie hiyo ni subira. Wengi katika watu hawawezi. As-sabru ala ta'at, subira katika mambo ya wajibu. Ya pili ni as-sabru ala al-muharramat, ni kuvumilia yale mambo ya haram. Mashekhe, vitu vya haram vinatamanisha. Vitu viovu, vitu vibaya vina raha yake. Ndio maana unaona watu wamedumbukia katika mambo machafu, kwa sababu kuna raha mule. Sasa wewe ukaizuia nafsi yako, ukawa na subira kwamba wewe huendi katika hayo mambo ya haram, waambiwa hiyo ni subira ala al-muharramat, unavumilia yale mambo machafu, mabaya, haram, hauyaingii humo ndani. Na kigawanyo cha tatu, as-sabru ala al-aqdari al-mu'lima, kusubiria zile kadari na yale makadirio yenye kuumiza. Mke wako mlioishi naye maisha mazuri miaka kadhaa, amekusaidia mengi na wewe umsaidia mengi, mmetoka kwenye hali ya dhiki mpaka mmefikia sasa hivi kwenye hali ya faraja, mke huyo kukuondoka, yatakiwa subira. Baba aliyekuzaa, mama aliyekuzaa, vipenzi vyako vikubwa hivyo, wanakuondoka hawa watu, lazima una subira. Ulikuwa na mali wewe, wazunguruka barabarani, waenda nchi za nje, waenda warudi wewe, mpaka wanyoshwa kidole wewe kwa heri, mali ile imeondoka. Subira, kuwa mvumilivu. Na vile vile uko katika dhiki nzito, katika dhiki nzito ulionayo, huo ni mtihani Allah subhana amekupa, vumilia, usiwe na tamaa, usiwe na kupaparika, asabrun ala alaqdari almu'lima. Kwa hiyo hizi tatu ndio subira ambazo za wajibu, lazima mtu asubirie, na asabru ambayo ni mustahabu, wa huwa ma zada ala dhalik, nayo ni ile ambayo imezidi katika hilo, kama vile kusubiria katika masala ya qiyamul layli, visimamo vya usiku, kufunga mchana, kuhifadhi Qur'ani, wa ila ghairi dhalik. Hizi ndio ni sabru, as-sabru al-mustahab, subira ambazo ni mustahabu, kwa maana kuwa na uvumilivu katika masala ya qiyamul layl. Ujikao utaratibu wako wewe kila siku, wasimama usiku wa swali, kufunga funga za mchana zile na sunna, ukaona funga kujilazimisha, mimi nitajitahidi kuswali zile rawatibu 12 kila siku. Ule kuvumilia kuyafanya mambo ya mustahabu, yaambiwa hii ni sabrun fil mustahabi. Na sallallahu alayhi wa sallam wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa yu'idana min ar-riya'i wa sum'ati, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.